بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت. ديت ملكي سورة التكوير بعد اللهب أو قبل الله نازل شوه ومن نمبر ترتيب نزولك مخي سورة كي إثبات دباسو واسترقل في بيان دهوال القيامت كي دارنگی مخی زجر و منکرین دا باستا و زجر دا منکرین دا کتاب و دا رسول داور سورت سر اس بعد دا قیامت پا ملاقات دا انسان دا خپل عمل سره معنی دار چین احوال دا قیامت ذکر کئی انسان بپرائی که دا خپل عمل سره ملاقاتو کی اسمائی حسنا پکی دعا او صفات ام پکی دوری خلاصر صورت سر بیان دے دول صحوالو داول نوال سر لسن پوری شپگ احوال مخیر پنانا و شپگ روش سر پنانا بے داول صورت دا سر لسن کی او بیان دا شاہد دے دا شواہد دے پسیدق دا کتاب دا پنزل لس نوال تریوش پوری او صدق دا رسول دے دوش کی بیزا جا دے منکرین تشپگش بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. دهوا ذكر كي دفنا دعالم كلاچ نور رون غختلشي كورت ده تكوير نده رجم كوال داجزا وديوسيس أوران غختل لکه پک دغچ دے پٹکے رانگی فیسرے او دارنگی پسر بانی دو دغچ نور چکم دے دا برا غن کلیشیم او رانا بیچ کم دے زایلش بے بو غرزولیش دو نولی مخلوق دے اللہ پاک سو نا پیدا خلقو تور لیکن اللہ رب العزت ورطا سزورت نشترین اللہ رب العزت بدا ختم کی دا نور سپومی ستوری دا ټول به ختم شي او دې صورت کې التدا احوال ذکر کړي. حدیث کې راځي څوک چې دا خبر خوشاله چې را دا قیامت ویني په خپل سترګو باندې دا صورت دی ولویني اذا الشمس كورت او دا رنگ انفطار او انشقاق. اذا الشمس كورت کله چې نور دا را ټول کله شي راون غوښتلی شي دار سے بخدمی وَإِذَا النَّجُومُ مُنْكَدَرَتْ وَكَلَا چِسْتُورِ خُلِشِينَ دادو ام حال وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِرَتْ وَكَلَا چِغْرُنَا رَوَانْ كَلَشِينَ دابل حال وَإِذَا الْعَشَارُ عُطِلَتْ وَكَلَا چِدَلَسُ وَمِيَشْتُبْلَارْ بِوْكِ آغازاد پریکودلشِينَ دابل حال اچھ عربو کې رټول نه محبوب مالدا او چې سړی می اوغودغه به ودا اوخه او هغه بل څه می شته ورسله بلار بابا د دې نه ورته نور محبوب مال نو حاصل داره چې قیامت کې به هغه محبوب سيزونه پرې خوړل شي. وایزل وحوش حشرت او کلا چې ځنګلي حیوانات راجم کړی شي وحوش او شرت سره دا پنځم حال شو حشر جمع کولو تویلش لکه حشر نالیم کل نشیم قبولا فسوره انعام کری هر شیم خامخ روستل حشر دارنگی و تویر محشورا التم دا مانرا حاصل داره چر سارای زنا ورشدی داره جمع کلشیم مخیر مرک داغینا داولی نه حیبت دو جنا بیو مرکلش د دې روج نه نه باسه ما وای چې حشر د هوښ سره مردان چاغه ملک له شی بس د حشر دی ناول و راجم کله شی و ملک له شی او دام صحیح قول و یزل بحار سجرت او کلا چې دریابونه باندې اور بل کله شی دا بل کله شی دی باندې با اور بل کله شی داو بچی دی دا ټول یو روایت دا یو دسی دی دا اوبه به دی یو بل سره یو ځای شي او د دې او د من نه به هغه پرده مرده برزخ چې دی هغه به لرې کړی شي نو بیا به په مخ د ځمکه باندې وبیولی شي. دا یو معنا کړې ده سجرت. بله معنا یې دا ده چې دریابونو باندې به اور بل کړی شي، لکه حدیث د ابو داود کې راځي چې هغه و ان تحت البحر نار، د دریاب نه لاندې اور دی د سمندر نه، د دغه تیل او پټرول دا ښځونه پکې دا به اور والي او به سوځي. وایزن نفوس زو وجه توکلا چې روحونه یو ځای شي د بدنونو سره دا بل حال. وایزن المودت سیله توکلا چې دا ژوندی خښ شوي په باره کې تپوس وکړلی شي دا بل حالت. دا هغې نه تپوس وشي یا د هغې نه مور او پلار نه چې دا ولې وجلي، دا تپوس به کوي الله. بیا یې او په دې کې مفسرینو بیا واقع ذکر کړي چا چې ژوندی نوڼه خښې کړې وې چا به داسې کول چې په ابتدایي حالت کې بیا خولې چا به شپږو کالونو وروسته خولې. بیا یې ذنب قتله چې به کومه ګناه وجل شوې وه، دا جنۍ ولې وجل شوې وه، دا به الله تپوس کړي چې د مشرکینو نه او د جاهلیت د دور والانه الله تپوس کوي. د په دې دور کې به الله ردی مسلمانان نه تپوس نه کوي چې په دې غزه کې څه حال روانو، د شپې بمبارونه کېدل او دارنګي ماشومان شهیدان کېدل، دارنګي پاکستان کې د شپې بمبارونه کې او دارنګي ماشومان شهیدان کې، دا هغې به الله تپوس نه کوي چې دوی په چلونه زده کوي په بمبارونه کې. دی ورته مخکې دا بمبار دی نه شو کولی په دې مسلمانانو چل زده کړو، او د کافر د مقابله خدای نه دی چې د کافر سره مقابله وکړي، د پخپلو باندې چې کوم دی چل زده کوي. بیا یې ذنب قتلت چې په کومه ګناه وجل شوې وه. وایزه صحفو نشرت او کله چې عملنامې راخورې کړلی شي کولاو به شي په مرګ باندې بندې شوې په ژوند دا بېرته به قیامت کې راکولاو شي او مخې ته به الله درولي. وایزه السما کشطت او کله چې د اسمان پوستکی زایل شي، د اسمان دا پوټکی چې دا به ختم شي. نزعت اماکنها کما ینزع الجلد من الشات، مفسرین لیکلي د خپل ځای نه به دا زایل شي لکه څنګه چې بزو د ګړو د شزو نه څرمن ایستلې کی. وایزل جحیم سعرت او کله چې د زه ګرم کړلې شي دا بل حال شو. وایزل جنت اوزلفت او کله چې جنت را نږدې کړلې شي دا بل حالت. علمت نفس ما احضرت، نو پویه به شي نفس په څه چې دا حاضر کړی دی، دا جواب شو قسم. معنی دا دولس سالات به دې باندې ګوا دی او مقصد به دې کې دا اثبات د صدق د قرآن، نو مناسبت د قسم او د جواب قسم داره لکه چې ستوري هغه پټیږي او ښکاره کوي او چلیږي، نو دارنګې آیاتونه او سورتونه د قرآن چې په قسطونو سره دنیا والاو ته راروان او ښکاره کېږي وروسته له پټوالي د دې نه په علم د الله تعالی کې، او دارنګې چې توره شپه لاړه شي نو دارنګې رڼا ورځ شي، نو دارنګې د قرآن کریم په راتللو تیرې د کفر او د شرک او د جهل هغه لاړه دی او رڼا د ایمان او د اسلام قایمه شوله، او دغه مثالونه خو یقیني محسوسي دي. نو دارنګې قرآن کریم هم یقیني دی، دې کې شک نه. وایزل جنت وظیفت، او کله چې جنت را نږدې کړلی شي نو علمت نفس ما حضرت، پویه به شي هر نفس په چې ده کړی حاضر کړی. فلا اقسم بالخنس، نو نه را داسې قسم کوم په هغه ستورو واپس کېدونکو یا پټېدونکو. دا شواهد ذکر کوي په صدق د چا باندې د رسول باندې چا هغې ویل دا پیغمبر لیونی دی، الله وی نه لیونی نه دی. فلا اقسم بالخنس، نه را داسې قسم کوم په ستورو پټېدونکو باندې یا واپس کېدونکو. الجواری اتلونکو باندې چې روان دي، الکنس یو دارنګې ښکاره کېږي د شپې، کنس معنی څه د شپې ښکاره کېږي. واللیلی اذا عسس و شپا کل چشا کی و صبحی اذا تنفس و قسم کوم پا سبا چی کل رناشی تنفس رناشی و دارنگی ساو اخلی تنفسو کی انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن خام خواه ناد رسول عزت مندام دلتا شیر رسول کریم مانسا دا پیغام و تبلیغ او دا رنگی مراد دینا چا ملک دا رسول نا ملکی دا رسول لے چدا دا غوی نادا او چا تکلی نبی علیہ السلام تا ذی قوت اندز العرش مکین چی خاوند طاقت دے پنیز خاوند عرش مرتبی والا دے مطاعن سمامین خبر امن رشوی التا و امانت گردے وما صاحبكم بمجنون ونري ملغري استاسلي وني استاسو صاحب جده خير خواه الناس ياد قوم استاسو مجنون نري ولقد راه بالوفق المبين يقنا لدل ودل راپاكنا روح كاروباني نبي السلام جبريل السلام لدل وبالوفق شباك سوا وزريو ابن كثير وي وما هو على الغيب بدنين ونريد على غيب واني بخل كون كم زوات سرشي بخيل تولكي او چه زوات سرشي نمتحم تولكي نبخيل لو نمتحم وما هو بقول شيطان الرجيم ونريد على ناد شيطان رتل شوي فأين تسبون الزجر چه كلا دون سفات لو يقين دين فأين تسبون تاسو چير زين إن هو إلا ذكر للعالمين نريد القرآن مغني سيادر فرد مخلوقاتهم يا لا توحيد ودارن يحكى لمن شاء منكم أن يستقيم فرد عشاء ورستاسنا شروان شبرابر أن يستقيم مناسو من أراد الهدايات فعليه بهذا القرآن فإنه الهادي والناجي من كثير وما تشاءون الا ان يشاء الله نشغط لتاسو مگر دا چوغړ الله تعالی الا يشاء الله مگر چوغړ الله تعالی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی امتیازات دیو دوله سوال د پاره د باس صفات د جبرئیل علیه السلام ذکر کړ دارنګه بلدا چار شپ مشیت الله سره کی